miksuje dla was DJ Lucky Fox. Tańczą parabole. Parabole tańczą parabole. Parabole tańczą parabole. Parabole tańczą parabole. Pierdolę system, jebie policję, walę do ducha. Jadę na wiksę, raz, dwa, trzy, jebać psy. Co złego, no to nie my. Co mam, to chowam i mam pod jejami. Jebią mi się, jak już gacie Armani. Skaczą i tyce, my dobrze ubrani. Pytam tej pani, czy zgubiła stanik. Idzie do kibla, nie szuka męża. Zrobisz mi gałę, to posypie węża. Ona się świni, ma na dziś alibi. Nie ma też maty, co wy macie w dyni. Ale podaję, bo stoi od dawna. Chuj, to, że starsza, ważne, że ładna. Mogą być kurwo, być moją matką. Zrobiła co trzeba, chuj z tą psychopatką. Nic jej nie sypię, spierdalam z kibla. Wciągam to sam, wystrzał jak chuj. Wbijam na parkiet, bo jest dobra fixa. Protektor kurwo, to jest prestiż klub. Gwiazd pod DJ-kę, zamawiam pozdro. Dla uniejowskich świrów i koła. Ja sobie tańczę, rucham i ćpam. A ty po bruje, smuta się masz doła. Parabole, ja pierdolę. 10 kresek jest na stole. Tak się żyje u nas w kole. Tańczą szmaty porobione. Parabole, ja pierdolę. 10 kresek jest na stole. Tak się żyje u nas w kole. Tańczą szmaty porobione. Tańczą parabole. Parabole tańczą parabole. Parabole tańczą parabole. Parabole tańczą parabole. Parabole tańczą parabole. Parabole tańczą parabole. Wale szczura, rura w pimpę, dycki pokaż, pokreś tyłkę. Tapicerka na niej brama, ale jesteś wyjebana. Bo masz oczy jak 5 złotych, pierdolisz jakieś głupoty. Jesteś tępa, ale miła, zrobię cię w furze na tyła. Raz, dwa, trzy i cztery, są tabletki, są lasery. Tańczy napis gany stery, są klientki, są penery. Do wyboru, do koloru, wciągaj więcej mefedronu. Ziomuś, to jest może złe, i tak weź przypierdol se. Bas na kurwia jak najęty, groszki, krechy oraz kredy. To nie czas na sentymenty, zrób to będę w niebo wzięty. Bursz tym po furze się wala, jak skończyłaś to spierdalaj. Muza hula, wudasz dos, mózg się cieszy, cierpi nos. Parabole, ja pierdolę, 10 kresek jest na stole. Tak się żyje u nas w kole, tańczą szmaty porobione. Parabole, ja pierdolę, 10 kresek jest na stole. Tak się żyje u nas w kole, tańczą szmaty porobione. Parabole tańczą. Tańczą.

wiedzieli, że unoszę wiktorię. I'm zarażać, to tylko pozytywną muzyką. Zostań w domu i baw się razem z nami. Yes. na mnie ty. Thank you. screaming through her makeup, and when she gonna wake up from it all? She says that she's not broken, the words that go unspoken still hurt inside. You're not on your own now, no matter what they told you, it'll be alright. This feeling it won't last, believe it in your heart, I see it in your eye. You are a fighter, this fire inside you, so hold on tight, cause everything'll be alright. It's a beautiful life, beautiful life. It's a beautiful, it's a beautiful life. Chain and bracelet, take it back to basics. I don't fuck with pagans. Money motivated, gold chain and bracelet, take it back to basics. I don't fuck with pagans. Money motivated, gold chain and bracelet, take it back to basics. I don't fuck with pagans. Money motivate, money motivate, money motivate, money motivate, money. Still smoking that low. Money motivated, gold chain and bracelet, take it back to basics. I don't fuck with pagans. Money motivated,